Гамперові неважко було переконати загал, що відворот неминучий. Відворот скорий, зараз таки, бо це одинока дошка спасення. І люди були, мабуть, тої самої гадки, бо жаден полк, жаден батальйон не противився і не нарікав. А гармаші, так ті навіть не скривали своєї радості, що їм ще поталанить якось спасти свої гармати. Розлетілися кінні штафети на всі боки, заметушилися серед ночі села і оселі, в котрих розтаборилися були шведи, і на світанку почався відворот. Доки сіріло і доки не виїхали в чисті поля, не виглядало ще так страшно. Але як розвиднілося і дощ трохи ущух, кров стялася в жилах. Як далеко оком не глянеш, вода й вода. Вчорашньої дороги і не шукай, нема. Хіба лиш який поторощений віз торчить понад хвилі, або хребет погибшої конини ледь-ледь визирає з води, а над ним гайвороння кряче. Тільки і сліду із учорашнього походу. Нині треба іншого переходу шукати. Це вже робота козаків, що краще від шведів ті сторони знали. Роз'їжджаються вони направо і наліво, забігають до самотніх хуторів на пригорбках, розвідуються, питають і перечаться, куди безпечніше пройти. Деякий смільчак, що не досить важно на ті розшуки пішов, загнався у таке, що на силу добувся, скупавшися з конем по самі вуха. Провідників дістко. Мешканці або перед шведами заздалегідь в сторону Харкова побігли, або перед водою поховалися на горища та на стріхи хат, і звідтам щось таке белендять, у чому толку ніяк не діб'єшся. Очам своїм вір і більш нікому. Як побачиш серед мутних і брудних розливів смужку чистішу і яснішу, так знай, що це ріка, і що так на ній лід блищить. Тільки вважай, бо лід здувся і береться водою. Одинцем то ще пройдеш або й переїдеш, але як ускочиш більшим гуртом, то лід заломиться, і крига тебе придавить, коли вода не понесе з собою. Так само і на містках. Треба їх було переїздити та переходити по двох-трьох, бо підмулені були, і палі, на котрих стояли, хиталися, як зуби у старечих щоках. Не один переплатив тоді свою сміливість і невагу здоров'ям або й життям. Не одного Бог вість куди занесуть ті весняні рвучкі води, що так напрасно втікають тепер із України. Ніби на півночі хтось гать велику пустив, щоб сполокати і в Чорне море занести шведів і їх союзників. Від Коломака до Будищ було декілька мостів, довгих і високих, які тільки помостами знімалися понад водою. Карні відділи переходили по них щасливо, але всяка колотнеча і суматоха кінчилися, звичайно, тим, що люди і коні летіли шкереберть у воду. А це лучалося нерідко, бо всякий, бачучи, як вода підступає, спішився скорше пройти. Король з гетьманом ставали тоді біля мосту і чекали, поки їх люди не перейдуть, тоді проходили останніми. Як доводилося гармати перетягати вбрід, король іноді перший впрягався у шлию і попас брів водою, не слухаючи благань та прохань свого секретаря і гультмана. Зате військо забувало про свої великі труди, дивлячись, як король трудиться на рівні з останнім чурою з обозу. Крізь один з тих мостів батальйони пройшли щасливо, але для гармат і табору, навіть для гетьманових грішми навантажених возів, він був задряхлий. Піонери кинулися його скріпляти наскорі, а поки що гармати, табор, а з ними й оба вожді під охороною одного німецького полку, осталися на другому березі ріки. Бралося під вечір. Небо випогоджувалося, рум'яніло, заповідався мороз. «Мабуть, знов мерзнути будемо», – відізвався Люксембург до Рачка. «Мерзнути чи мокнути – один чорт», – відповів Рачок. «Але коли б так тепер Москва наскочила на нас, ото був би спектакль». Та ще він не вимовив тих слів, як почулася команда. Засуетилися люди, гармаші кинулися до гармат і уставили їх вздовж річки. Перед гарматами уформувався табор, а напереді трьома чотирикутниками уставилися німці. «Бережись!» – гукнув Мручко в таборі. «Бог з нами!» – зверещали німці і двигнулися вперед. Гетьман остався у таборі. Король не втерпів, вискочив на легкім степовім коні перед полк, добув рапір і наглив «Вперед! Вперед!». Втомлені німці добиралися останніх сил, щоб поспіти за королем, Так цей, побачивши перед собою ворога, забув, що він піхотинців веде, а не кінницю, і пустив коня чвалом. Тільки баюри і розливи вод спиняли його на хвилину. «Ваша королівська милосте! Ваша королівська милосте!» – гукали за ним офіцери, але даром силкувалися спинити свого вождя. Летів, як некля на світло, просто на московські штики. Кілька сотень вистрілило на нього. Кулі, як чмелі, загули кругом, та не влучила жадна. Ще раз, і знову ніщо. «Несамовитий, його не беруться кулі!» – почулося між москалями, і останні захотіли стати першими. Втікали. Король гонив їх і рубав відсталих без пощади. Днина конала в сумерках вечірніх. Маліли різниці у віддалях, а предмети більшали. Король Карло скидався на якогось казкового велетня, котрому люди – трава, а по коліна. Між тим козаки, зачувши на задах пальбу, шульнули через річку. Мручко зі своїми прилучився до них, і заки німецький піхотний полк поспів за королем, вже вони його окружили і перли ворога, як стадо сполоханих овець. «Ніч! Вереск! Зойки! Бережись!» – гукнув Мручко. Король озирнувся. «А німці де?» – спитав. «За нами!» – відповів Мручко. «Що лиш тепер? Нікчемні!» І кинувся перший розбивати вози, котрими Москва на запорозький спосіб почала отаборюватися. Між тим піоніри наготовили міст, і Реншельд з двома кінними полками поспів королеві на поміч. Багато москалів лягло, інші під охороною нічної темряви спаслися бігством. Втікали до Шереметєва, котрий з великими силами стояв недалеко від того місця, миль 2-3. Але ворог, хоч такий численний, не важився ставати до бою з Карлом. «Мала, але гарна забава», – казав король, вітаючися після бою з Реншельдом. А побачивши німців, «Тепер приходите? Відобрати від них полкову хоругу і оркестру. Нехай дують в кулаки, поки не зреабілітуються». І вдоволений та веселий почвалав вперед. Артилерія, табор і ті частини, що брали участь у бою, щасливо переправилися по добре наготовленім мості. Брав мороз. Короля вгорнули в шубу, і він сидів на коні, поки останній віз не продудонів по мості. Тільки іноді повертався на північ і гукав, як розбавлений хлопчик. «Гоп, Москва, гоп!» Гетьман сидів у повозці біля його. Хоч хорий, дотримував йому товариства. «Правду ви казали, – почав король, – Азія недалеко. Ті азіати тільки ждуть, щоб з-поза плота кинутися на тебе і вкусити». «Татари їх учили». «Багато перебрали від них», – відповів гетьман. «Ну, і породили їх ліси і болото. Ви – степ і поле, а вони – ліс і болото. В полі – хоробрість, а в лісі – хитрість. У полі – або пан, або пропав. А в лісі – споза дерева найнікчемніший трус найбільшого героя устрелить». Королеві нелегко було зрозуміти, що гетьман без ніякого труду латиною балакав. А зрозумівши, притакнув головою. «Так-так, ви – поле, а вони – ліс, пуща. А по хвилині... А все ж таки жаль, що ніч нам битву перебила. Можна ще було побавитися з Москвою». Задумався. І знов. «Ще більший жаль, що цей дощ зупинив нас. От бачите, мерзне. За день-два можна було йти далі». «Ні, ваша королівська великосте, поки не зазелениться трава, годі пускатися в дорогу. Москалі попалять сіно й солому, і чим тоді кормитимемо коні?» «А палії! Азіати!» – сердився король. І знов, подумавши хвилину, «А все ж таки жаль, що не пішли ми вперед. До Азії не було вже, мабуть, і далеко». «Перше, треба діло в Європі скінчити», – відповів гетьман, жалуючи, що про Азію натякнув королеві. Переправа тривала цілу ніч, але відбулася без перешкоди. Шереметєв не спиняв шведів у переході через Коломак, що лише на другому боці ріки зрозуміли, яка їм небезпека грозила. Якби король наглим нападом на москалів не відпер їх був від артилерії і табору і не нагнав такого страху, то хто знає, чим могла скінчитися битва, у котрій армія відрізана була від гармати, табору і начальних вождів, повиненою рікою, крізь яку міст що лиш готовили. Гадали, що тепер вже повернуть без великого труду аж за Ворсклу. Але де там? З того моста на Мерлі, яким переходили, вибираючись у Слобідську Україну, і сліду не осталось. Забрала його вода. Будувати новий не було ані часу, ані змоги. Бракло матеріалів. Кінниця кинулася в плав. Що найвідважніші і найсильніші – вперед. Коні плили, кладучи голови на зади своїх попередників. Їздці або сиділи в сідлах, або брели по боках коней, тримаючися стремен. Ще гірше було з табором. Довелося жертвувати чимало возів, щоб на них поставити поміст і перетягнути по них гармати. Цей незвичайно трудний перехід тривав мало що не цілу добу. Погибло в ньому чимало людей, коней і всякого добра. Ще довше, бо майже 4 доби, тривав перехід через Ворсклу. Ворскла розлилась широко і далеко. На тих розливах було чимало острівців, геть залитих водою. Між тими острівцями потворилися крутіжі і чорторії, у яких хто попав, той і пропав. Король кинувся у плав перший. За його приміром пішли деякі офіцери та чимало вояків. Та не всім поталанило опинитися на другому боці. Не одного проковтнула Ворскла.